Kilka dni temu śniło mi się, że odbieram telefon. Dzwoni Zbyszek i mówi, co robisz 24 kwietnia, bo ja gram imprezę w Wałbrzychu, a zadzwonili z Warszawy, że mają mi coś wręczyć. To może byś pojechał i wziąłbyś to za mnie. Za to będziesz mógł se postawić na półce, odwrócisz plakietką, nikt się nie kapnie. Obudziłem się ze śmiechem i zorientowałem się, że nie mogę tej prośby spełnić do końca, bo Zbyszek był kimś, kogo się nie da zastąpić. No i go nie ma. Tyle wspaniałych rzeczy powiedziano już o Zbyszku Wodeckim. Ja ogromnie żałuję, że nigdy nie miałam okazji poznać go osobiście, mimo że mieszkam za Miedzą w Jaworznie, niedaleko Krakowa. Ale powiedziałabym mu, jak bardzo popularny był wśród mojej rodziny i jak bardzo go podziwiałam. Jego talent niezmierzony wprost. Cieszę się, że mogę chociaż być taką malutką cząstką tego hołdu dla niego dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt twórczości odbierze prezes Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego, dyrektor krakowskiego Wodecki Twist Festival, córka artysty pani Katarzyna Wodecka-Stups. Zapraszamy do nas. Dobry wieczór Państwu, no wspaniała nagroda, ogromnie wzruszająca. Dziękuję, że jesteście ze mną. No gdyby był z nami tata, to oczywiście mówiłby ciepło, długo, fajnie. Wiemy o tym wszyscy. Ja mogę tylko powiedzieć, że jak zawsze jestem z niego niezwykle, niezwykle dumna. I co więcej, no dziękuję w imieniu rodziny i dziękuję oczywiście w imieniu fundacji, bo to po trosze jest nagroda dla fanów, bo fanów twórczości taty, bo jest ich ogromnie dużo i wiemy to, bo spotykamy się z nimi na co dzień. Serdeczności i dziękuję bardzo. Dlatego nasze pożegnanie, dlatego finał naszego spotkania to będzie muzyczny hołd. Dla Zbigniewa Wodeckiego oczywiście zaprezentuje go legenda polskiego jazzu, grupa Laboratorium z wibrafonistą Bernardem Masellim. A także kobieca część tej wspaniałej, wielkiej rodziny Mitch and Mitch, Joanna Halszka-Sokołowska i Ola Bilińska, artystki, które poszukują swojego języka i są w tym świetne. Jednym słowem, panny mego dziadka. I to jest już ostatni występ 24. uroczystej gali przyznawania nagród Fryderyk. Tak więc dziękując Państwu za to, że spędzili czas z nami. Mówimy do zobaczenia, do usłyszenia za rok na 25. jubileuszowej gali Fryderyków. A na zakończenie Zbyszek i panny mojego dziadka. Dziękujemy. Dobranoc. opuszczał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie, pierwszy pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie, wielki pociąg miał do dam. Fryderyki po raz 24 już rozdane. Gratulujemy wszystkim laureatom, a galę wręczania nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018 z Teatru Polskiego w Warszawie prowadzili Agnieszka Szydłowska i Piotr Mec. A już za chwilę w Trójce spotkanie z Jerzym Gordowiczem. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską.

3-minutowa chwila uspokojenia, inkrustowana brudnymi dźwiękami potęgującymi ekspresję. Z Tomaszem Pałuszkiem Arkadiusz Rejkowski, nagradzany autor dźwiękowych podkładów do gier komputerowych. Klarowny, a może przejrzysty, merytoryczny sen Lucid Dream. Angielskie tytuły na okładkach polskich płyt to gest mało oczywisty. Do końca dzisiejszej projekcji, między innymi wypełnianej nagraniami z lo-fi, czekają Państwa wyłącznie premierowe odtworzenia. Za 6 minut spróbujemy telefonicznie połączyć się z inicjatorem powstania tej właśnie urozmaiconej, kooperatywnej L-muzyki. Najpierw jednak Tomasz Pałuszek solo. Tytuł utworu otwierającego drugą płytę lo-fi jest znamienny, a zarazem oczywisty. Elektroniczna inwencja. halo? Tomasz Pałszek? Witam cię serdecznie, Jurku. Witam wszystkich. Słyszymy się. Tak. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchaj, tak na gorąco, czy zechcesz potwierdzić, że elektronika twórczo inspiruje? Oczywiście, jak najbardziej. Świętujemy ten album Lo-Fi. Jakkolwiek, jeżeli Lo-Fi mają być w kontrze do High Fidelity, no to niezupełnie się to sprawdza. W nagraniach tak elegancko brzmiących, że nawet te trzaski, które tutaj przywołujesz z różnych miejsc, z różnych akustycznych środowisk, nie burzą tego nastroju. No sama płyta, dziękuję w ogóle za miłe słowa, sama płyta brzmi dość nowocześnie, brzmi dość też właśnie czysto. Natomiast te wszystkie wplecione elementy lo-fi no, nadają taki smaczek, one po prostu są jako taki dodatek. Zamysł nie był taki, żeby całą płytę robić tak bardzo mocno lo-fi, w sensie takim, żeby trudno było to słuchać. Natomiast chodziło po prostu o dodanie tego smaczku. No, elektronika inspiruje, prawda? No, dzisiaj jest już niezbędna. Dołączyłeś do tego albumu właściwie coś, mimo że jest to tylko jeden taki listek, ale rozkładany, to właściwie jest książeczka, biografie zaproszonych gości. Tak. Zechciej może przedstawić, bo w następnym nagraniu będzie ci towarzyszył Marcin Cichy. Tak. W ogóle tak. Zaprosiłem do albumu 10 takich według mnie bardzo, bardzo znakomitych artystów, których bardzo cenię, bardzo lubię. Marcin Cichy jest jednym z nich. To jest połowa duetu Skalpel, znanego zresztą z łączenia elektroniki z jazzem. No i Marcin także wydaje solowe płyty pod pseudonimem Meeting by Chance. I spotkaliśmy się na koncercie w Bydgoszczy. No i tak się zgadaliśmy i zaproponowałem Marcinowi wspólny utwór, no a potem wyszedł z tego jeszcze jeden utwór, no i są dwa utwory na płycie. Także jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. I oba w sumie tyczą no, Francji i starej Francji, i takiej nowocześniejszej Francji. Także fajnie to wyszło i naprawdę bardzo, bardzo miły, ciekawy i bardzo utalentowany człowiek. No teraz to będzie chyba ta starsza Francja, rok 1970. Tak. Marcin Cichy, no kolejny utwór z drugiej płyty albumu Tomasza Pałszka, Lo-Fi Love. Fałszek i Marcin Cichy. Francja 1970, taka uspokajająca, wręcz kojąca muzyka, więc chyba możemy powrócić do rozmowy z głównym inicjatorem nagrania albumu Lo-Fi Love. Słyszymy się? Tak, jestem. Tak, właściwie mówię o tym, tej ulotce, że tutaj udało ci się zmieścić biografię wszystkich zaproszonych gości. Ja nawet nie chcę tego wszystkiego cytować, bo to są tak biografie bogate w zdarzenia artystyczne, nagrody i dokonania. Żałuję właściwie, że nie wszyscy ci muzycy uczestniczą w tworzeniu głównego nurtu rodzimej L-muzyki, ale sądzę, że inicjatywa ze strony weterana Tomasza Pałuszka, znanego może bardziej jako R&D czy też Odyssey, tutaj powoduje, że no, troszkę poszerza się nam formuła stylu, gatunku, jakkolwiek byśmy o tej twórczości mówili. Tak. I myślę, że to jest właśnie cenne, żeby mieszać te gatunki, żeby czerpać od siebie nawzajem, bo w sumie ci goście wywodzą się faktycznie, tak jak powiedziałeś, z różnych nurtów i z różnych gatunków muzycznych, bo i mamy tutaj nowocześniejszą muzykę, tak jak Thibault Cochade, gdzie to jest w sumie francuski taki młody kompozytor, natomiast on tworzy bardziej taką nowoczesną muzykę. Jest Gushito, który też tworzy muzykę bardziej chilloutową, taką w nowoczesnym nurcie, bardziej tak pod modę, pod różne pokazy mody i tak dalej. Pawlic to w sumie pracuje z hip-hopowcami. Znowu Marcin Cichy, no to już taki właśnie elektroniczny jazz. Tak. Dagiel, to są takie nowoczesne dźwięki elektroniczne. No Konrad Kuci i Władek Komendarek, to wiadomo, to już jest legendy elektroniki. No ten ostatni przez ciebie wymieniony za chwilę się pojawi w nagraniu. Tak. Mimo, że właściwie w Trójce poświęcamy my sporo czasu tym wydarzeniom artystycznym, które na to zasługują, i to przecież już drugie spotkanie z muzyką Tomasza Pałuszka, tą najnowszą, to przecież te dziwne koincydencje, jak spotkanie z Władysławem Komendarkiem, różne temperamenty i coś, co może tutaj szczególnie ucieszyć osób, które penetrują także technologię, czy też technikę, hardware. Myślę także tutaj o samplach, że tutaj znalazłeś na przykład miejsce dla dźwięki Nowa Hordu, czy też fal Martenota, stare Yamaha CS80, Farfisy, Prophet 5, Solina, Synklawiry, Wurlitzer. No coś niesłychanego. Oprócz tego, że no sama płyta ma taki właśnie rodzaj nostalgii i ma tego tyczyć, tak ja w ogóle w mojej twórczości staram się wykorzystywać te brzmienia starszych instrumentów. One według mnie brzmią bardzo dobrze. Jeżeli to są jakieś tam emulacje nowocześniejsze, to też je staram się wykorzystywać, jeżeli dobrze brzmią. Natomiast też często są to sample. Uwielbiam w ogóle brzmienie Nowa Hordu i uwielbiam brzmienie fal Martenota. Bardzo ciekawe instrumenty, naprawdę można z nich wiele wydobyć i jest klimat przede wszystkim, to jest to. No, jak wiele udało ci się wydobyć, to my nawet w tych dwóch audycjach nie ujawnimy, bo przecież część tutaj materiału zakładamy interesującą rozmową. Odyssey, R&D, Tomasz Pałuszek. W przyszłym roku, jubileusz 20-lecia działalności artystycznej, prawda? Tak. To już 20 lat. Bardzo szybko minęło. No, ale jakoś leci. No i pomyśleć, że tutaj ta osoba, która przyczyniła się do takiego rozwoju rodzimej L-muzyki, teraz zabrnąłeś właściwie w coś nowego w twojej twórczości, więc nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, Możemy tylko namawiać słuchaczy, żeby dotarli samodzielnie do Lo-Fi Love, bo chyba warto zapoznać się z tymi nastrojami. Nie chciałbym ciebie przetrzymywać za długo, więc proponuję, żebyś teraz posłuchał, bo warto. W programie trzecim jest muzyka z tego albumu. I cóż, dziękuję pięknie. Te sample i te instrumenty, które tutaj zostały przez ciebie wymienione. Ja muszę wymienić, przepraszam, bo to jest Moog Prodigy, Korg MS-10, taki monofoniczny. Chyba Konrad Kucz miał też ten model. Tak, Roland SH-5, Roland SH-2000. No to jest coś, czym posługuje się przez lata Władysław Komendarek. Mhm. Krumar Performer. No to grał na tym instrumencie, proszę cię, o ile się nie mylę, Wojtek Karolak. No i nowsza klawiatura Nordlead, model drugi. Przepraszam, tak, że tak otworzyłem okładkę i czytam, ale myślę, że dla każdego penetrującego miłośnika L-muzyki takie wskazówki, jeżeli zechcą podążać śladem inspiracji elektronicznych Tomasza Pałuszka, mogą okazać się nie do przecenienia. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję tobie, Jurku, za zaproszenie do audycji, za te dwie audycje. Super, świetnie, bardzo się cieszę i pozdrawiam cię serdecznie i pozdrawiam słuchaczy. Dzięki. Dzięki. No i dziękujemy za tę muzykę. A słuchają państwo utworu Space Ghosts, czyli duchy z kosmosu. A te duchy to Tomasz Pałuszek i Władysław Komendarek. kosmiczne duchy, a państwa pierwsze wrażenia? Jakby grały niezależnie od siebie dwie grupy kameralistów plus gitarzysta także niezależny, a to przecież tylko Tomasz Pałszek i Władysław Komendarek plus staw bogatej elektroniki. A teraz już inicjator lo-fi z Grzegorzem Bojankiem. Ten ostatni nagrywał z muzykami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Chin, także występował w państwie środka. No, nagrywał także, jak się dowiadujemy, choćby z tego utworu, z Tomaszem Pałszkiem. Tytuł July in Amsterdam, czyli to jest już lipiec, przez zaledwie 6 minut. Studiu El Muzyki trójkowe premiery. Po pozytywnych skojarzeniach dotyczących letniego pobytu w Amsterdamie, na zakończenie artystycznej penetracji nowego albumu Lo-Fi Love, Tomasz Pałszek, solo. Transition, czyli przemiana. Dziękuję. Rozmówcą naszym był Tomasz Pałszek, Odyssey, znany także jako R&D. A teraz dla Państwa i dla mnie niespodzianka, ciąg dalszy rozpoczętych w studiu muzyki retransmisji. Pierwsza, przypominam, była z Berlina, a następne z Holandii. I obiecuję, to już ostatnie wejrzenie w płytę Gerta Emmensa i duetu Free System Project. A tytuł utworu Prophecy, czyli proroctwo.